بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد آدم عليه الصلاة والسلام فليه أنباب الله أم موامريش أم سيدية أكم معاصي الله سبحانه وتعالى ناكفني كبري وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أسمى ميمي نمبورا كليكو يي ميمي ومني أمبنا موتو هوي ومني أمبنا نشانغا ودونغ أيوك يتكي يوبورا فعصى أمر الله وتكبر فلعنه الله وطرده وأبعده akaasi amri ya Allah kafanya kibri Allah akamlaani na kumfukuza na kumweka mbali na rahma zake wasumi ya Iblis qila li annahu ablasa min rahmati yani yaisa min rahma sababu amekata tamaa na rahma za Allah kaitwa Iblis falmublisu huwa liyaisu min ashay almublis ni yule mtu ambaye amekata tamaa juu ya jambo فإبليس لعنه الله رأس الطواغيت إبليس لعنه الله لمكبوة ومطاغوت وتي لأنه هو الذي يأمر بعبادة غير الله وسباب إبليس ليو أن يأمر شواتو كم وابود أسيكوا الله سبحانه وتعالى نانا جيشيو أنا جيشي لك ambalo lote litaingizwa ndani ya moto wa jahannam siku ya kiyama Allah asema fakubkibu fiha hum walghawuna wa junudu iblisa ajma'un wana jeshi lake kazi yao ni kupoteza watu wako katika majini wako katika watu katika jeshi la iblisi sallallahu alaihi afiatu wassalam وهو الذي يأمر باتباع غير الرسول الله صلى الله عليه وسلم نايني أن يمرش واتو نكوي لكيز وسنفوات متوم صلى الله عليه وسلم وفوات منجين سيكون متوم صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأمر بطاعة غير الله بالتحليل والتحريم نايني أن يمرش واتو كمتي سيكو الله كتككو حلاليش نكو حرميش فإبليس هو مصدر الشر وهو رأس الطواغيت Iblis ndiyo chimbuko la shari na ndiyo wa kwanza kabisa kichwa cha tawaghit wote. Athani kwa tumemwona Iblis subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika Quran ule uadui aliyotangaza Iblis dhidi ya mwanadamu kisha akasema afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala jambo la kushangaza sana Allah subhanahu wa ta'ala amfukuza Iblis mbali na rahma zake kwa sababu ya kukataa amri ya kumsujudia baba yetu Adam kisha atokea mtoto wa Adam katika kizazi cha Adam aenda amfuata yule adui yake ambaye amemfanyia uadui baba yake Adam alayhi salatu wassalam hili jambo la kushangaza sana yani baada ya kujua ile shari iliyoko tena mumfuata bado nani adui yenu alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin ni adui wa wazi wazi ametangaza wazi uadui wake lakini na uadui aliyotangaza ule bado watu wamfuata tena wengi sana sallallahu alaihi wasallam ni jambo la kushangaza sana lau kama mtu atakaa chini azingatie vipi utamfanya adui yako kuwa ndio rafiki yako ambaye amekutangazia kwa mimi ni adui yako, hata siku moja siwezi kuwa rafiki yako, afu wewe wajipeleka waseme wewe rafiki yangu, hata katika akili timamu ingie. Lakini watu wakamfuata. Athani man ubida wa huwa radhin, anayeabudiwa akiwa radhi, aridhia yeye kuabudiwa. Ay ubida wa huwa radhin bi ibadati an-nasi lahu, aabudiwa naye yuko radhi watu wamwabudu. Fa huwa taghutun, huyu ni katika tawaghit. Amma man ubida wa huwa ghayru radhin bidhalika fala yadkhulu fi hadha, ama yule anayeabudiwa lakini hayuko radhi juu ya hili, basi haingii hapa. Chukulia kwa mfano Isa alayhi salatu wassalam, ni mtume wa Allah, na wako watu ambao wamemwabudu na mpaka leo wamwabudu. Lianna Isa alayhi salatu wassalam ubida min dunillah walakinahu ghayru radhin bidhalika, ameabudiwa kweli Isa lakini yeye hayuko radhi juu ya hili. Wa ummuhu kadhalika, mama yake aliabudiwa, na siku ya kiyama Allah ta'ala, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, wewe kweli uliwaambia watu nichukulieni mimi na mama yangu ni miungu wawili pasi na Allah? Qala subhanak, umetakasika, sijasema hata siku moja. Qala subhanak, kwa ili jambo ye haridhi, hayuko radhi nalo. Alhasan Zimaita. Wa Uzairun, wa qalat al-yahudu Uzairun ibn Allah, Uzair pia wakamwabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, ye hayuko radhi. والأولياء والصالحون نمودي نوتويم من عباد الله لا يرضون بهذا كتك واجوا ما هوري ذي لجام هوري كبالي بل كانوا ينكرون هذا ويحاربونه أو ويحاربون من فعله بل هي لجام ولكواك لكتازة بل وكيوبيا فيتا ولونوفان جنب كمهل نكامكم فانو ليو upati watu wasema ashabul kahf wanzikwa hapa, kuwaenda wao pale kuwaomba pasi na Allah. Hivi hamsomi katika Qur'an kuwa hawa vijana walikimbia katika miji yao kwa sababu ya jambo kama hili? Haulai qaumun attakhadhu min dunillahi aliha, kwa sababu ya shirki ambao wamelazimishwa kuifanya, wakamkimbia yule kiongozi na mtawala wakati ule. Allah akawakirimu na hii karama aliyowapa. Hivi ende mtu leo awaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mfano aseme wako hapa, na ni uongo tu mtupu, watu utunga tunga, ulikuwepo ya watu kutoka siku hizo, sema ni hapa basi. Yani hivi leo watu wadanganyana sana. Kuna mmoja huku kwetu Khurafi azunguka ulimwenguni ati kwenye makaburi ya mitume, kisha yatoa clip. Sasa hapa tu katika kaburi la Ayub, kaburi lo kama uchochoro wa nyumba, kaburi hapa mpaka kule mwisho, watu kwa watu wa zamani walikuwa refu. Kadhab, kadhab Allah, munjuaji kama ile kaburi ndani kwa Ayub alayhisalam, munjuaji. Hakuna kaburi la mtume yote lajulikana liko wapi isipokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Na hii ndio ujue ilikuwa watu wale walikuwa hawashughuliki na masuala ya kujenga makaburi wala kuabudu makaburi, hawana jambo hilo. Sasa jamaa walivoleta mambo yao, wakaanza kutunga hapa pengine kaburi lake liko, kama kwa mfano Hud. Hud alayhi salam kaburi lake liko nchi mbili, sijui ilizikuwa vipi, Hadramaut kwetu kule Yemen na Oman. Kila mmoja sema Huda nzikwa kwetu, tena wajenga kaburi kubwa. Hadramaut wao wakasema kujenga kaburi, wao sema jabali limpasuka kaingia ndani kisha likafungika, sababu watunga kisa alikuwa yofukuzwa na makafiri, hivi muulize Hud, watu wake hawakuangamizwa? Watilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wattaba'u amra kulli jabbarin anid wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala liwangamiza mpaka sema ala bu'dan li'adin qaumi hud, kushao habari zao zilikusha zamani. Haya makafiri wepi walimfukuza mpaka Hadhramaut? Nyi masufi nyinyi, hebu chungeni akili za watu, msifanye watu wajinga. Yani we husomi katika Qur'an kuwa watu wa Hud wanaangamizwa? Ad wameangamizwa na Allah, sasa afukuzwe vipi sasa? Alafu niulizeni, akafukuzwa we kisha akafunguliwa jabali, alivyoingia likabano, aliwekiwa mtego huyo ama nusuriwa? Hebu muulize. Wewe ukifunguliwa jabali, ukiingia ukabanwa ndani, ukafulia mbali uko ndani, sasa unusuriwa ama uwekiwa mtego ukauawa huko ndani? Yaingia kidini kweli nyinyi? Mimi nawaambia mambo nishayaona, mimi ni kwetu nyumbani kabisa, ile pale Hudi, ile pale juu, watu hapa chini. Ukienda pale wakutungia uongo, basi wasikiliza tu hakadha, sasa rongo kubwa ni kadhabini. Ikifika tarehe nane Shaabani, tarehe nane Shaabani kila mwaka, kama vile sasa hivi haji, watu watakwenda haji tarehe nane, itwa yomu atarwia, na ile pia itwa yomu atarwia. Wallahi alazim, mimi ndikuwa nacho, sijui nimekipoteza wapi, kirisala kidogo itwa manasiku ziyarati Hud, kama vile manasiku alhaji wal umra, manasiku ziyaratu. Katika vitu vya kuchekesha nakumbuka pale ndani, ngoja nitawauliza ikhwa kule kama wanao wanlete, kisha nitakuja kuwachekesha hapo, mjue uzuka wanaofanya wa jamaa. Sema adhahiku fi ziyarati Hud, kucheka ile katika ziara yu'tabaru tasbihan, yani yazingatiwa kuwa hii ni tasbih. Kwa hivyo cheka tu kwa tasbih, subhanallah, subhanallah, yaandikwa tasbih. Ukicheka haji yenyewe haiwi tasbih, utakuja huko kwenu ucheka kwenye ziara za kibid'a hizi za kikhurafi. Alhasil, pale mahali tarehe nane ya mutarwia, tarehe tisa alwuguf, yani wasimama hapo, utaona wasimama kama Arafa, kisha tarehe kumi ya munahar wachinja, kisha kuna ayamu tashriq ambao ukawa wakala na nini. Ukiingia kwenye mitandao hayo utayaona kabisa kama haji inavyofanywa, lakini haji yao Shaabani kila mwaka wafanya, na wengine waweka nadhiri, watembea kwa miguu mwendo mrefu sana kutoka Tarim mpaka Ziyaratul, atembea mtu ni mbali huko, usikie mbali, kwa gari yenyewe ni mbali, lakini mtu ameweka nadhiri atatembea. Na wengine huja kuangamia, kisha siku ile wanaporudi majumbani huenda wakafanya shughuli zao na wake zao, kisha wakipata ujauzito, watoto wote watakaozaliwa wakati ule itwa Hud. Sasa ukimsikia mtu itwa Hud atoka huko, ujue ni katika wale ambao waona wao mpata baraka za Hud. Hivi ndio wanavyofanya, hakadha alkhurafat. Sasa hivi waona wewe, Hud alayhi salam yuko radhi na upuzi kama huo? La, yeye antumilizwa na Allah kwenda kupiga vita hiyo shirki ya watu kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hawa mitume wa Allah walioabudiwa pasi na Allah hawako radhi na hili jambo, hawalikubali. Kwa hiyo hawaingii katika hukumu hii kuwa ni tawaghit. Qala bal kanu yunkiruna hadha wa yuharibuna man fa'alahu faman ubida wa huwa ghayru radhin bidhalika fa innahu la yusamma taghutan. Kwa hivyo anayeabudiwa akiwa hayuko radhi na hilo, basi huyu hawezi kuitwa kuwa nani, ni taghut. ولذلك لما أنزل الله قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم antum laha waridun. Allah aliteremsha hii aya, hakika nyinyi na hao mnaoabudu badala ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasabu jahannam, nyote kuni za moto, huko mtaingia tu, hakuna shaka, tena mtakaa milele huko. Alhamdulillah. Waliposikia makureishi hii aya, fariha almushrikun, wakafurahi sana, yani wamepata sehemu ya kuzungumza makureishi. Waqalu nahnu na'budu almasiha wa na'budu, so sisi pia tuwaabudu Isa na tuwaabudu, wakataja watu wema pia tuwaabudu hao, idhan hum ma'ana fi an-nar, kwa hivyo pia sisi tutakuwa motoni kule, tukuna Isa, tukuna nani katika watu wema, tukuna wao wote motoni. Fa anzala Allah subhanahu wa ta'ala katarimsha ya innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun, ama wale ambao wema wetu umewatangulia hao wataepushwa nao, hawaingii motoni hao, bali la yasma'una hasisaha, hawatausikia mvumo wa huo moto, pia sauti yake pia wataisikia. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun, na wao watadumu katika yale zinayoyatamani nafsi zao katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika aya ya surat Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala pia akaeleza mjadala ambao walikuwa wakiufanya Makuraish dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wakawa wasema Allah subhanahu wa ta'ala, walamma duriba ibn Maryam mathalan idha qaumuka minhu yasiddun, na alipopigiwa mfano mwana wa Maryamu Isa alayhi salam, mara watu wako waliupiga ukelele, wapiga kelele wasema nini? Waqalu aalihatuna khairun amhu, wakasema miungu yetu kweni sisi ni bora kuliko huyu. Ma darabuhu laka illa jadala, hawakukupigia mfano huo isipokuwa kwa ubishi tu. Bal hum qaumun khasimun, bali hao ni watu wagomvi, wapenda tu kufanya ubishi. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza tukio hili katika hii aya, wa qalu aalihatuna khairun amhu, ya'nuna Isa alayhi salatu, thumma qala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Hakuwa Isa alayhi salatu wasalam isipokuwa ni mja tuliyemneemesha tukamjaalia kuwa ni mfano kwa bani Israil. Fahuwa abdullah wala yarda an yu'bada min dunillah, Isa ni mja wa Allah na yeye haridhi kuabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, haridhi kuabudiwa, hayuko radhi kabisa. Bal ba'athahu Allah biinkari dhalika, bali Allah alimtumiliza Isa kwenda kukanusha na kukataza ilo jambo la shirki. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budu Allah rabbi wa rabbakum, sikuwaambia isipokuwa kile ulichoniamrisha rabbi, kuwa muabuduni Allah mula wangu mlezi na mula wenu. Falladhi ubida wa huwa ghayru radhin bidhalika la yadkhulu fi hadha alwa'idi wa la yakunu taghutan, kwa yule anayeabudiwa pasi na Allah hali ya kuwa hayuko radhi, hakubali ili jambo, huyu haisabiwi kuwa ni katika tawaghiti. Liannahu munkirun lidhalika, kwa sababu yeye hili jambo alikataza na kulikanusha. Lianna taghuta huwa alladhi yarda bi an yu'bada min dunillahi azza wa jalla, taghuti ni yule ambaye yeye aridhia watu wamwabudu pasi na Allah, kama alivyofanya nani, alivyofanya kwa mfano Firaun alikuwa yuaridhia yeye abudiwe, ataka haswa abudiwe. Kwa Firaun iwaingie hapa na pia iwaingie, wa mandaa an-nasa ila ibadati nafsihi, na ndio inaofuata ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه نيولي أن يولنغني واتو كتككم وابدوي. قال العلامة الفوزان: والثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل رؤوس المشركين الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم كما في رواية فيونغوز المشركين ونولنغني واتك وابدوا مثل فرعون كما فنمزور فرعون فقال أنا ربكم الأعلى. أنا هو ألنغني واتك مبكسم ما علمت لكم من إله غيري مسيجي كما من مغمين بسنا ميمي نيوت نفكير من يابدو ميمي يعني أجفاني أجوي ma alimtu lakum min ilahin, kuna mwingine kweli basi na mimi? Siungefikiria tu Firaun kabla hujazaliwa watu walikuwa kiabudu nini? Babako alikuwa kimwabudu nani wewe Firaun kabla wewe hujazaliwa? Kibri, alikuwa na kibri. Ule uongozi utawala ulimrenga kabisa, kajiona hakuna mfano wake, lakini mwisho wake ukawaje? Yeye na jeshi lake Allah akawaangamiza. Wamithlu Namrud, Namrud pia akadai uungu. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbihi an atahu Allahu almulk, katika kile kisa kilichotajwa katika surat al-Baqara. Kwa Ibrahim alijadiliana Namrud, Namrud katika mjadala Ibrahim akamwambia Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, mola wangu mlezi ni yule anayehuisha na kufisha. Qala ana uhyi wa umit, kwa jeuri asema na mimi pia nahuisha na fisha. Toa watu wawili jela, toa chinja huu, chinja awenda zako, si hivi nahuisha guta kweli? Yani hafahamu, kichwa kizito. Na hujja hii ilikuwa tayari shasimama, sababu hivi si kuhuisha na kufisha sio maana yake, na iwajua hivi si sawa. المهم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هيا بنا منوانغو نيولي أنا لتجوا كتوك مشارك هبوه ليو لليت كتوك مغرب لجيوزي في فبوهت الذي كفر جماعة كشين وابو وابو هو جزك كتكي وابو كويلي هاتو انبيه هاتا هاو نوسيما كوا هكونا مومبا هبو تونيشيني يني جوا لتويني وپاندوا mashariki sikila siku nyito ni upande wa magharibi mulilete mashariki. Ikiwa hapa hakuna anayepeleka huu ulimwengu, basi hebu fanyeni hivyo tuwaone. Lakini kuna yule anayepeleka, nyinyi mmekuja mkaukuta ulimwengu waenda vile vile, na mtaondoka utaendelea vile vile, Allah atapeleka vile vile mpaka atakapotaka yeye subhanahu wa ta'ala, taenda tu vile vile. Qala ومثل غلاة الصوفية الذين يدعون الناس إلى عبادتهم ننفانوا والي والي يبتا مباكا كتك ما صوفي وتو طريقا أمبا والنغنياواتك وابدواه حتى إنهم يوصون الناس أن يعبدوهم بعدما يموتون مباكا والكواكي ووينجيلي ووسياواتك ووابدواه بعد يكفى يعني وكشا كفى وَوَابُدُوا. فيقول أحدهم إذا أعيتكم الأمور فأتوا إلى قبري. ما أمبو يكيوا صنغ مكيوا همنا نجيا يميوشين لك بيسا ميمني كيف أنجوني كوني كبري لام. أي إذا أعجزتكم الأمور فأتوا إلى قبري ولا يحول بينكم وبين حفنة من التراب, isiwe ile mchanga ile iko juu yangu ikawa itawazuia ninyi, nyinyi njooni tu leteni shida zenu, mimi nitawafikishia, nitakuwa nishafika huko nafikisha tu. Kondoona pale utakuja kuona jamaa uja pale tu kushtakia, kuna mmoja kule aina aje nitaje mahali, lakini nkwenda pale dawa ya sunna ilikuwa ishaingia kwenye kile kijiji, ilikuwa mwanzo maana kwa khurafi mtupu. Dawa ya sunna ilipokuja, kumbe ilikuwa tuko kwenye upotofu bwana, watu wakakubali dawa, kwa hiyo ile misikiti yageuka ya sunna. Sasa wamekwenda kwenye ile kaburi asema tukushtakia mawahabi wachukua misikiti yetu. Do jamaa aliambia maiti twakushtakia bwana, yani kama wamefanya mipango, basi kama kweli wafanya watufanye hizi mabubu, sisi tuzungumza kila siku kuhusu hizi njia kuwa ni upotofu, sio wao waamini kuwa kuna mawalii ambao waupeleka huu ulimwengu, kuna mawalii waupelekea tasarrafuna fil kaun, wapeleka huu ulimwengu, na hao mawalii mawalii wao wao ndio waitakidi kuwapeleka ulimwengu. Hao jamaa wana itikadi potofu sana. Niwahi kuwaeleza hapa kuwa mpaka waitakidi walii aweza kuamua mtu asife na hafi, siofahamu asife huyo, kama yule muridi wa Abdul Qadir Jilani sema niangalilie huyu mgonjwa, mimi naenda nikirudi. Story kama hiyo tu, akifika nkufa. Vipi, mbona nkufa? Yani hivi malakul mauti amechukua roho yake bila ruhusa yangu? Subiri hapa. Akaanza, yuko wapi? Anatuambia uko juu. Abdulkadir Jilani, urongo uyasingiziwa, hayuko hivyo kabisa, bali ni katika ahli sunna, katika ulama wa Hanabila almadhhab alhambali. Kamfukuza malakul mauti wasema Israeli ni malakul maut. Almuhim, mpaka kampata, kamwambia wewe, ile roho ya yule muridi wangu regesha. Lakini siwe wajua, maana mimi nimepewa amri, mimi nafanya amri ya Allah, ndio aliniamrisha. Amwambia mimi nakwambia regesha. Basi usiwaliwe, aambiwa Allah ameniamrisha, kisha bado asema toa. Siangekubali, ni amri Allah. Toa stoi. Sasa sema zile roho zilikuwa kwenye kama kapu zimbili. Yaani hawa wachura kama watu enda sokoni vile, yani wanunua maembe kama wanunua nini mapapayu, ndio roho zimbebwe. Wallahi nyinyi mweza kuona natunga hapa. Hawa haya wazungumza kwenye karamati za Abdul Qadir Jilani, kwenye vitabu vyao wazungumza hivi. Kuna siku nilieleza hiki, kuna mtu akanitumia message, iko wapi? Nikamtumia hii hapa, na kitabu na ukurasa. Wasema hivyo hawa. Basi minyano. Si Abdul Qadir Jilani ndio super power? Roho zote zikaregea siku hiyo, sababu ile zimbili lipasuka, roho zote zikaregea. Astaghfirullah. Malakul maut wasema, akaenda akamshtakia Allah kile kitendo alichokifanya Abdul Qadir Jilani. Allah akamwambia, si ungempa tu ile moja? Na'udhu billahi min al-kufr. Ya nini bwana, ungempa ile moja, ingilikuwa zingine zinsalimika, sasa wote wanarekeshewa. Jamaa, hebu kama nyinyi hamuitakidi hivyo, wasema ile hatuitakidi, mbona hamuelezi watu kuwa visa hivi kama hivi ni uongo, msikubali? Lakini tuwasikia mwapokea mambo ya ajabu. Si hawa tuwaona sisi kwenye klip zao kizungumza kwa sababu Abdul Qadir Jilani maneno ambayo si ya kweli. Ningewaeleza mingi ambayo nishasikia kwao kizungumza, lakini huu mfano mmoja tu. Ndio hao anawakusudia Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah. Hii ni ghulu kupita mipaka kabisa. Basi si asingekufa Abdul Qadir Jilani, angelikuwa hai. Kuna mmoja akhi namjua mimi, anieleza jambo yeye wakati hajui hata sunna, asema wallahi mimi nilikuwa sijui sunna. Yuko Europe, ni mtu wa Kenya, yuko kule. Asema kuna bwana mmoja anionyesha picha, ile picha asema hii ni picha Abdul Qadir Jilani. Ebu jamani, Abdul Qadir Jilani miaka, yani sijui nikwambieje, kutoka kufa kwa Abdul Qadir Jilani mpaka kuzuliwa kwa kamera, labda kama miaka 600-700 hivi, karne hizo zote, lakini wao wana picha yake. Sasa amwambia, hii picha nani? Abdul Qadir Jilani. Sasa mimi sijui. Abdul Qadir Jilani. Sasa katika mazungumzo akamwambia, na huyu ndio alimsaidia Nuh kutengeza nini jahazi. Akaambia, sasa na picha ya Nuhi iko wapi? asema mimi sikuuliza kwa sababu nashindana naye, ah, nimemuuliza tu innocently kwa mbona. Alafu akasema nikamwambia, lakini si ndio Nuh ndio alikuwa steering bwana, ndio mwenyewe ni mtume, sio? Na huyo alikuwa msaidia. Sasa yuko wapi picha yake? Asema yule jamaa alikasirika sana, aona kama namwambia, namuuliza ukweli, mimi nilikuwa sijui. Lakini yani hawa jamaa wamewafikisha watu wao katika ujinga kiasi hiki. Hivi kweli mtu waweza kuitakidi kuwa kuna mtu aliyeishi katika ummati Muhammad alimsaidia Nuh kutengeza jahazi? Wewe la ilaha illa Allah, da habaki bwana. Sisi tukwambia tu wewe utakubaki katika usufi, habaki. Ndio itikadi zenu hizi, kama wewe hujui. Ikiwa hujui ndio itikadi zenu hizi, basi jamaa waitakidi hivi. Asa wewe baki baki huko, kibakia bakia huko, watakupeleka huko. Fungua macho bwana. Yusuna nnas an yatu ila kuburi, mausia watu waje kwenye makaburi yao. Wayabudunahum, waabudu sio, afwan, wayad'unahum, na wawaombe. Annahum sayakumuna bihawaijim, na waahidi kwa sisi tutawasimamia haja zenu. Faman da'a an-nasa ila ibadati nafsi hayyan wa mayyitan fa huwa min ru'us at-tawaghit, yoyote anayewalingania watu kumwabudu yeye, basi huyu ni katika vichwa vya tawaghit, tawaghut. Wa kadhalika man da'a an-nasa ila ibadati ghayrihi min at-tawaghit wa hum du'atu ash-shirk, kadhalika wale wanaowalingania watu kwenda kuabudu wasiokuwa Allah, kuwaomba wasiokuwa Allah, walinganizi wa shirki, pia wao katika tawaghit. Haulai tawaghit الذين يزينون الشرك للناس ويسمونه بغير اسمه, wale wanaowapambia watu shirki wakaita kwa jina sio kwa jina lake. Wayakuluna, wasema, hadha min babi tawassul, hii ni katika mlango wa kutawassal. Hawa hawaelewi hawa mawahabi, hii ni tawassul bwana, tutawassal kupitia hawa maiti kwenda kwa Allah. Hivyo hivyo ndio walivyokuwa wakifanya washirikina wale wa mwanzo. Kwa hivyo kitawasal wao watuombea shafa'a, wale pia walikuwa wakisema nini, haulai shufa'auna inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Kitendo hiki nini? Shirk. Allah kahukumu shirk. Msiwadanganye watu mkawalingania katika shirki. Au hadha min babi shafa'ati, au ni katika mlango wa shafa'a. Wahum kathir, wako wengi hawa kulikweli, hata hapa Mombasa wako, mwenda mbali hapa kwetu wako, wanawapambia watu mbo kama makhurafi ndio wanavyofanya kuomba maiti na nini. Nasema haina neno, si katika hajr kabisa. Inna haulai tawaghit liannahum yad'una ila shirk, hawa pia ni matawut, walingania watu katika shirk. Fahum yad'una ila ibadati ghairi Allah wa yusammuna dhalika bighairi ismihi, walingania watu katika kuabudu wasiokuwa Allah, wakayapa hayo matendo majina yasiyokuwa majina yake. Wa yuzayyinunahu linnasi bishubuhat wa zakhrafi alqawli, haulai hum at-tawaghit, kisha wawapambia watu kile wanachokifanya kwa shubuhat na kupamba pamba maneno na nini. Du'atu ash-shirk tawaghit, walinganizi wa shirki ni mataghut. Wa kullu man ubida min duni Allah wa radhiya bidhalika aw da'a an-nasa ila ibadati nafsihi aw da'a an-nasa ila ibadati ghayri Allah fa innahu min at-tawaghit bal huwa min ru'us at-tawaghit nas'alullah al-afiyah wa salam. Asema kwa hivyo kila kinachoabudiwa pasi na Allah, kila anayeabudiwa pasi na Allah akiwa radhi au akawalingania watu kumwabudu yeye nafsi yake au akawalingania watu kumwabudu asiyekuwa Allah, wote hawa waingia kuwa ni katika nani? Tawaghit, bali ni katika wale magwiji wa mataghutu al-iyad billah. Wallahu almusta'an. Wale waliobakia katika tawaghit, insha Allah taala tutakuja kuwagusia katika kikao kitakachokuja insha Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.